Allegro w niskich cenach. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie! Tylko teraz, tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Nowy Citroen C1 z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym już za 19 700 zł w kredycie 50 na 50. To najlepszy moment, żeby kupić Citroena. Pospiesz się, póki masz pełen wybór. Rafał Majka, polecam. Citroen. Creative Technology. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Bosch w klasie energetycznej A+++ nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie 17. 14 dzień listopada, jest piątek, przed nami audycja popołudniowa. Czas na serwis, Małgorzata Spór, a także Beniamin Filip. Katastrofa w czeskiej kopalni. Wśród ofiar śmiertelnych jest górnik z Polski. Rolniczy protest na Krajowej Dwójce zakończony, ale będą kolejne. Przygotowujemy się do akcji takiej zmasowanej, ogólnokrajowej, która ma się odbyć za kilka tygodni. A w tym serwisie zajrzymy też do Brukseli na targi wynalazków i na pewną wystawę do Londynu. Ale na początek informacja z ostatniej chwili. Trzech górników, w tym jeden z Polski, zginęło w katastrofie górniczej w Czechach. Do wypadku doszło na skutek tąpnięcia górotworu w kopalni Karwina. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach. Protest w Zdanach pod Siedlcami zakończony. Przez ponad dobę kilkudziesięciu rolników blokowało Krajową Dwójkę, domagając się m.in. przywrócenia uboju rytualnego. Najbardziej wytrwali byli na drodze przez całą noc, bo jak mówią, ich sytuacja jest coraz gorsza. Wszystkie gałęzie produkcji się nie opłacają. Dotknęły teraz nas kary za przekroczenie kwot mlecznych. Przy spadku ceny ponad 30%. Tak samo przy produkcji żywca wołowego. Spadek ceny spowodowany m.in. wstrzymaniem tego uboju rytualnego, podczas gdy cała Europa stosuje. Szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski zapowiada, że na jednej blokadzie się nie skończy. Jeszcze w tym roku mają się odbyć protesty w kraju na szeroką skalę. Przygotowujemy się za 2-3 tygodnie, jeszcze myślę, że w tym roku, do akcji takiej zmasowanej, ogólnokrajowej, gdzie na tej blokadzie będzie około 5-6 tysięcy rolników. Do tego już mamy deklarację, przyłącza się OPZZ pracowniczy. Po zakończeniu dzisiejszej blokady pod Siedlcami rolnicy mieli zawieźć atrapę krowy do Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Ostatecznie jednak z tego pomysłu zrezygnowali. Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może ograniczyć nasze prawa wyborcze? Brzmi nieprawdopodobnie, a jednak. Sprawą zajął się nasz reporter. Czy można pójść na wybory, będąc na zwolnieniu lekarskim, z którego wynika, że z domu wychodzić nie wolno? Z takim problemem zgłosił się do nas słuchacz. Moja żona ostatnio dostała zwolnienie, nie można wychodzić z domu. I tutaj się pojawia problem, bo żeby zagłosować, żona musiałaby opuścić mieszkanie. Tymczasem z powodu powyższego zwolnienia nie może tego uczynić. O odpowiedź zwróciłem się do rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, Aliny Szałkowskiej. Jeżeli osoba przybywa na zwolnieniu lekarskim i lekarz zalecił leżenie, to jeżeli w tym momencie osoba udaje się w inne miejsce, to jest to przesłanka do tego, by pozbawić osobę prawa do zasiłku chorobowego na okres tego zwolnienia, gdyż wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego celem. Pani rzecznik radzi też naszemu słuchaczowi, aby sięgnął do prawa wyborczego i sprawdził, jakie są możliwości, aby jego żona zagłosowała zgodnie z prawem wyborczym i zgodnie z prawem dotyczącym pobierania świadczeń chorobowych. Bydgoszcz, Marcin Kupczyk. Innowacyjne projekty, ciekawe wynalazki, przedmioty, które mogą ułatwić i pracę, i życie. To wszystko można zobaczyć na tegorocznych międzynarodowych targach wynalazczości, badań naukowych i nowych technik Brukseli. Wśród wystawców jest mocna grupa z Polski. Magdalena Skajewska. Polacy biorą udział w targach od 24 lat. Tym razem przywieźli 96 wynalazków. Jednym z nich jest urządzenie 14-letniej Kasi Hrabko, przeznaczone do leczenia chorych organów człowieka za pomocą infradźwięków. Przykładamy przetwornik infradźwięków na przykład do żołądka i tutaj na oscyloskopie odczytujemy częstotliwość pracy tego organu i porównujemy z pracą zdrowego organu. Na targach można też zobaczyć m.in. specjalne okulary 3D, jakie mogą być stosowane w psychoterapii, by pomóc osobom, które boją się na przykład latania. Założenie jest takie, że w naszym systemie chcielibyśmy przenieść pacjenta do wirtualnej rzeczywistości, żeby pacjenta móc leczyć w gabinecie bez wychodzenia z niego. I to się tyczy każdej fobii, nie tylko latania samolotem, ale i arachnofobii, klaustrofobii. Tłumaczy Marek Antoniuk z Politechniki Białostockiej. Targi potrwają do soboty. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Fan marmolady, właściciel ogromnej walizki z sekretną przegródką i migrant o nienagannych manierach. Paddington, miś o wielkim sercu i wielkim talencie do wpadania w kłopoty, jest bohaterem otwartej dziś wystawy w Muzeum Londynu. To hołd i dla misia, i dla jego twórcy Michaela Bonda, który rzucił pracę w BBC, by spisać przygody Paddingtona. Paddington był właściwie moim bratem, mówi mi Karen Junkle, córka pisarza. Stanowił część naszej rodziny, sadzaliśmy go przy stole przy obiedzie. Mój tata zwracał się do niego bezpośrednio, zawsze był z nami. W muzeum zobaczymy pluszowe maskotki, pierwsze wydania książek, a także maszynę, na której początkowo Michael Bond spisywał historię o słynnym niedźwiadku. Jest wielki kapelusz i słoik z ulubioną marmoladą, no i gigantyczna, nieco podniszczona waliza. Bo przecież nasz miś to imigrant, imigrant z Peru. Michael Bond zaczynał pisać w czasach, gdy Wielka Brytania zmieniała się na zawsze w wyniku napływu przybyszów z Karaibów, przypomina kuratorka Hilary Young. Zdawał sobie sprawę, że czuli się outsiderami w wielkim, obcym mieście. Próbował oddać to uczucie. Ale te książki to opowieść o tolerancji Londynu, miejscu, gdzie nawet jeżeli ktoś jest nieco inny, jest w stanie dopasować się do reszty i dać sobie radę. Nawet jeżeli jest się misiem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Sześć minut po 17:00. Wiadomości sportowe. Monika Sułkowska. Niestety wiadomością dnia w polskim sporcie jest dziś wiadomość wyjątkowo niesportowa. Chodzi oczywiście o zatrzymanie prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosława P. Chodzi, przypominam, o potencjalne przyjęcie łapówki. Według nieoficjalnych doniesień ma to związek z Mistrzostwami Świata w siatkówce mężczyzn. Zatrzymano także prezesa prywatnej firmy ochroniarskiej Cezarego P. Firma obsługiwała imprezę. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. Sportowa wiadomość dnia to natomiast oczywiście mecz Gruzja-Polska w eliminacjach Mistrzostw Europy. Spotkanie zacznie się za niecałą godzinę. Na stadionie jest już Michał Gąsiorowski, który zna skład naszej drużyny. Tak, mówił wczoraj na konferencji prasowej selekcjoner Adam Nawałka o tym, że ma dwa pomysły, dwie koncepcje i dwie taktyki na ten mecz, ale nie zdradzi jeszcze wczoraj oczywiście, którą z nich dzisiaj zastosuje. Myślę, że trochę zaskoczył i kibiców, i piłkarzy. Zagramy ustawieniem 4-3-3, to znaczy oczywiście w bramce Wojciech Szczęsny, później w obronie Łukasz Piszczek, Łukasz Szukała, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, trzech pomocników: Grzegorz Krychowiak, Krzysztof Mączyński i Sebastian Mila, no i później z przodu mają zagrać Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik i Kamil Grosicki. Plan na ten mecz jest taki, żeby od pierwszej minuty, przez ten pierwszy kwadrans mocno zaatakować Gruzinów, tak żeby od razu spróbować strzelić gola i wtedy zepchnąć ich do defensywny i żebyśmy my mieli więcej miejsca. Czy to się uda? Oczywiście nie wiadomo, ale trzeba przyznać, że takie ustawienie jest nieco zaskakujące i myślę, że Gruzini też powinni być nim nieco zaskoczeni. A mecz zaczyna się o 18:00. Zapraszamy na relację Michała na naszej antenie. Łukasz Kubot i Robert Lindstedt z pierwszego miejsca awansowali do półfinału debla turnieju Masters w Londynie. W ostatnim spotkaniu grupowym pokonali parę Royer TKU 6-3 i 7-6. Dzięki kompletowi zwycięstw w półfinale Polak i Szwed zagrają z drugą parą grupy B, Chorwatem Iwanem Dodigiem i Brazylijczykiem Marcelo Melo. W singlu Nowak Dziokowicz pokonał dziś w dwóch setach Tomasza Berdycha do 2-2. Przed nami jeszcze pojedynek Stana Wawrinki z Marinem Cieliciem. Adrian Zieliński spalił trzy podejścia w rwaniu w kategorii 94 kg i nie będzie klasyfikowany w dwuboju w Mistrzostwach Świata w podnoszeniu ciężarów rozgrywanych w Kazachstanie. Mistrz olimpijski i tegoroczny mistrz Europy nie zaliczył dwóch pierwszych podejść do 175 kg. Nie udało się także trzecie podejście do 176 kg. Złoto wywalczył Kazach Żasuan Kurdybajew. Justyna Kowalczyk sezon zaczęła od zwycięstwa. Polka wygrała sprint techniką klasyczną w Młoniu w ramach Pucharu FIS. Pozostałe miejsca na podium zajęły Finki Anne Kylonen i Lena Nurmi. Zmagania o Puchar Świata zaczynają się 29 listopada w Kusamo. Sport.

One kiss, then I continue again, walking my baby back home. So I have to park outside of her door till it's light. She says if I try to kiss her, she'd cry. I dry her tears all through the night. Hand in hand to a barbecue stand, right from her doorway we roam. Each and then it's a pleasure again, walking my baby, talking my baby, loving my baby. I don't need maybe a walking my baby back home. George Benson, no pięknie. Panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry. Ja dzień dobry. Paranoicznej i kuriozalnej wypowiedzi chyba pani rzecznik ZUS-u chwilę temu na antenie, która stwierdziła, że jeśli obywatel prawy będzie chciał spełnić swój obywatelski obowiązek i pójść na wybory, na przykład na zwolnieniu, to że jest to podstawa do zabrania mu świadczeń. Otóż, ja powiem, to jest klasyczny przykład po prostu paranoicznej nadgorliwości urzędników w ZUS-ie, ludzi innego gatunku niż my, myślący ludzie. No, przyznam, że tu bym dyskutował z tą wypowiedzią, bo równie dobrze można te świadczenia odebrać w sytuacji, kiedy ktoś idzie do apteki po leki, prawda? Właśnie, dokładnie, dokładnie. Panie redaktorze, poza tym po to tysiące lat Polacy tworzyli język polski, by była fundamentalna różnica między zaleceniem a bezwzględnym zakazem. Natomiast ja jak tak zalecam albo nakazuję bezwzględnie ZUS-owi zatrudnić sobie lingwistów i troszkę więcej myśleć. Aj, brawa bije panu, już obecna z nami, tym razem jeszcze w reżyserce, pani Katarzyna Kłosińska. Spotkanie z mową za kilka minut. Tymczasem pan Piotr napisał: jestem jednym z informatyków, którzy podjęli się nie pierwszy raz roli tak zwanego operatora informatycznego systemu wyborczego po stronie komisji. Fakt, że próby kolejnych wersji tak zwanego klienta, czyli programu pozwalającego na poprawne wypełnienie protokołów i wysłanie do komisji, odbywają się do ostatniej chwili, już mnie nie dziwi. Tak było zawsze. Dziwi mnie natomiast fakt, że za każdym razem PKW tworzy ten system od nowa. System do obsługi wyborów. Tymczasem ostatni, proszę państwa, audyt zewnętrzny wykazał, że system działa jednak z powodzeniem. Sprawdzała system również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przeprowadzone testy wykazały błędy. Błędy ponoć naprawiono. PKW problemów się nie spodziewa i choć wszystko zdaje się być w porządku, nadal pozostaje wiele pytań. Łukasz Walewski. Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia, że system informatyczny służący do przesyłania danych o zliczonych głosach do centrali nie będzie miał wpływu na sam przebieg wyborów. Dlaczego? Wyjaśnia szef PKW, sędzia Stefan Jaworski. Dlatego, że w Polsce obowiązuje tradycyjny papierowy system głosowania i liczenia głosów. Natomiast system elektroniczny wykorzystujemy tylko i wyłącznie do wspomagania. Ale jednocześnie zarówno PKW, jak i firma informatyczna Nabino, która dostarczyła oprogramowanie za prawie 500 000 zł, zapewniają, że po ostatecznych testach na dziś wszystko działa sprawnie, chociaż gwarancji, że nie pojawią się żadne niespodzianki w niedzielę, nikt nie daje. Gwarancji udzielić nie możemy, bo to jest elektronika. Gwarancji my możemy udzielić w innym zakresie, że wybory jako takie będą przeprowadzone w sposób rzetelny, sprawny, co nie daj Boże, gdyby system zawiódł nawet w takim wypadku. O! Takiej gwarancji udzielić możemy. Mówi sędzia Stanisław Zabłocki. Jakie są przyczyny zamieszania? Jak twierdzi PKW, plotki o katastrofalnej sytuacji z systemem i problemie z przeprowadzaniem wyborów są przesadzone. Usterki, które wychwycono, występowały na etapie testów. Co więcej, system testowano celowo w warunkach skrajnego obciążenia sieci, które nie będzie występować w dniu wyborów. W ciągu 2 godzin mieliśmy za zadanie przyjąć informacje frekwencyjne z wszystkich obwodów głosowania, jak również przyjąć wszystkie 120 000 protokołów protokołów z każdej z obwodowych komisji. W czasie realnego liczenia głosów, czyli po zamknięciu lokali wyborczych 16 listopada, czas, w którym będziemy przyjmowali to 120 tysięcy protokołów, będzie dłuższy. Będzie to czas 10 do 12 godzin, co zostało oszacowane na podstawie poprzednich wyborów samorządowych. To oznacza dużo mniejsze obciążenie całego systemu, jak również infrastruktury teleinformatycznej. Zapewnia prezes firmy Nabino Maciej Cetler. Zdaniem politologa dr Anny Materskiej-Sosnowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego PKW popełniła jednak błędy komunikacyjne w tej sprawie i w ten sposób podkopała zaufanie do siebie. To musi być bardzo precyzyjna informacja. Jest taki problem, tak go rozwiązujemy, bo co zostaje nam z informacji, tak? O, znowu są problemy z systemem informatycznym. Jeżeli za 2, czy za 3, czy za 4 dni jest kolejna informacja, o, załatwiliśmy, to już i tak nie przedziera. Ta informacja musi być bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie przekazana. Przydałby się porządny rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej. PKW podkreśla jednak, że wielokrotnie ostrzegała o swoich kłopotach z systemami informatycznymi, to jeszcze przed ostatnimi wyborami, czyli wyborami europarlamentarnymi, bo wciąż brakuje jednego systemu, który obsługiwałby wszystkie typy wyborów. Do dziś każdy kolejny przetarg sprawiał, że firmom informatycznym łatwiej było pisać programy od nowa niż poprawiać stare. Zadanie było o tyle trudniejsze, że zmieniło się i prawo wyborcze. W samorządach wprowadzono jednomandatowe okręgi. Jak mówi sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki, kolejny szkopuł w tym, że wydatki na wybory PKW musi ponosić zgodnie z prawem o przetargach publicznych, co jego zdaniem utrudnia przeprowadzanie wyborów. Kolejny przetarg, który ogłosiliśmy, to na obsługę informatyczną wyborów samorządowych w toku kadencji oraz referendów lokalnych. Zgłosiły się dwie firmy. No jest to, proszę Państwa, naprawdę niszowe przedsięwzięcia. Wielkie firmy się tego nie podejmują, bo im się to prawdopodobnie z punktu widzenia ekonomicznego nie opłaci. I ten przetarg został unieważniony przeze mnie, dlatego że żadna z ofert do końca nie spełniała naszych warunków sformułowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Za chwilę będziemy mieli te wybory uzupełniające. No i teraz jest problem. Co zrobić w tej sytuacji? Uważamy, że jeżeli były wyłączone spod przetargu tego rodzaju sytuacje, byśmy mogli naprawdę znaleźć firmę, z nią nawiązać stałą współpracę, która by wiedziała, jak oprogramowanie pierwotne zostało stworzone i jakie wymagane są modyfikacje. PKW podaje też inny przykład. W eurowyborach, gdy ogłoszono przetarg na drukowanie kart do głosowania, wystartowały firmy z Niemiec, Chin i Australii. No bardzo przepraszam, no przetarg ma to do siebie, że nie można stawiać żadnych warunków. I co? Wkrótce będzie kolejny problem, o którym, jak twierdzi PKW, ostrzegano już premiera i marszałka Sejmu. Chodzi o zniesiony obowiązek meldunkowy. Już więc ostrzegamy, żeby nikt później nie powiedział, że nic nie mówiono, grzmiał sędzia Zabłocki. Żeby móc przeprowadzić wybory, trzeba będzie zbudować precyzyjny, centralny rejestr wyborców, do którego będzie mogła wejść osoba z każdej w sumie obwodowej komisji wyborczej. To ma się nastąpić 1 stycznia 2016 roku. Mamy jesień późną 2014 roku. Alarmujemy, panie ministrze, od 3 lat. Może to się nie przebija do państwa, ale może to, co w tej chwili mówię, do państwa się przebije. I proszę, żeby przynajmniej do mnie tego typu uwagi za rok nie czynić. A kalendarz wyborczy znany jest przecież z wieloletnim wyprzedzeniem i chyba dobrze byłoby nie prowadzić takich dyskusji jak ta na 2 dni przed wyborami. Tak, przy okazji ciekawostka, PKW unika jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy polubienie na przykład profilu jakiegoś kandydata na portalach, czy zachęcanie do głosowania w czasie ciszy, to zabroniona prawem agitacja. Pytał Łukasz Walewski. Pani Sława pyta o piosenkę sprzed wiadomości. To Connie Francis, Many Tears Ago, a tymczasem Caro Emerald. A genius, it's kind of crazy, but you don't think I mean this. You filled up my heart, and I know that I changed completely. We'll be right back. 25 minut po 17. Katarzyna Kłosińska. Za chwilę. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Witam serdecznie panią profesor, ależ dostało mi się niedawno od słuchaczy, by audycja dotycząca jabłek. Jabłek. Tak, a w pytaniu była liczba pojedyncza, więc padło słowo jabłko. I to B u mnie było bardzo dźwięczne. Jakoś nie mogę się przekonać do tej formy przez P. Chociaż słuchacze się tego domagali. Czy słusznie, aby na pewno? Z jabłkiem. To już padła tak, odpowiedź. Tak. Jest tak, że rzeczywiście kiedyś się zalecało taką wymowę bardziej jabłko, dlatego że uznawano wymowy były tutaj tych dwóch dźwięcznych spółgłosek za taką trochę może nienaturalną, ale wydaje mi się, że to jest naturalne. Ja sama mówię jabłko z jabłkiem. Formę jabłko uważam jednak za taką bardziej potoczną. Powiedziałbym teraz zyk-zyk marcheweczka, ale nie jestem mściwy. Dzisiaj pani profesor o miejscowości. Czy tak? Czy tak, tak. Czy słyszał pan o miejscowości o nazwie Wielkie Oczy? A robię Wielkie Oczy, co zwiastuje porażkę, bo w tych oczach cienia myśli. Cienia myśli. A pan Andrzej przejeżdżał przez Wielkie Oczy, to jest miejscowość na Podkarpaciu. No i oczywiście zastanawia się, skąd się ta nazwa wzięła. Zanim powiem, skąd się ta nazwa wzięła, to jeszcze, jakby pan powiedział, dojechałem do Wielkich Oczu. Nie, mówimy do Wielkich Oczów. W nazwie miejscowości jest Oczów. I to jest ciekawe, bo to jest jedna z wielu nazw, jakie są w naszym języku, o takim pochodzeniu żartobliwym. Mówi się o tych nazwach, nazwa żartobliwa. To znaczy zdarzało się, że nadawano jakimś miejscowościom nazwy, które miały te miejscowości albo mieszkańców po prostu ośmieszyć. I Wielkie Oczy taką nazwą było. Tak. Należą. Być może chodziło tutaj o oczy jako jakieś tam jeziorka, ale w każdym razie nazwa jest zabawna. A rozumiem, że taka nazwa to również nazwa ryczywół. Tak, tam podobno ryczą woły. W ogóle jest kilka ryczywołów w Polsce. Też na przykład Campinos koło Warszawy, od którego wzięła nazwę puszcza, to był dawniej Kapinos, czyli taki kapiący nos. A Babi Most? Babi Most, no to po prostu Babi Most. Most dla jakichś bab, prawda? Czy dla jakiejś baby. Inny przykład to Mrzygłód. Mrzygłód, to tak. To ja wiem. To głodomór po Mrzygłód prostu. Ciągle pada i brak jedzenia. Tak, tak. I to był głodomór i to są te... Urocza miejscowość do zamieszkania. W Mrzygłodzie, tak. Możemy mieszkać i pamiętając o tym, że to miał być głodomór kiedyś. I w ogóle wielu słuchaczy pyta o nazwy miejscowości. Na przykład? Na przykład pani Agnieszka, która często jeździ do Zakopanego, no właśnie pyta o Zakopane. I to myślę, że wielu słuchaczy się nad tym zastanawiało, a mianowicie czy rzeczywiście chodzi o to, że to Zakopane jest zakopane na przykład pod śniegiem. Albo, że w ogóle tam coś zakopano i że warto kopać. Tak, że warto kopać. To jest tak, że kiedyś istniał w gwarach wyraz kopane i to znaczyło, to był rzeczownik i to było miejsce wykarczowane, takie karczowisko. Inaczej mówiąc polana, która powstała po wykarczowaniu lasu. I ta nazwa Zakopane powstała od wyrażenia za kopanem, czyli za tym karczowiskiem. No a że dzisiaj nie kojarzymy, nie znamy tego słowa kopane, no to odtwarzamy sobie tę nazwę jako coś, co zostało zakopane. Tak? Ale to jest oczywiście fałszywa, taka ludowa. A miejscowość Częstochowa? Czy się Częstochowa? No, że umieralność duża na przykład. A nie, nie, to nie. Tak, mówiono, że Częstochowa. Mówiono, że na przykład tam się Częstochowa ten kościół, który... Bo wzgórze? Wzgórze, tak. Dolina ale, i czasami nie widać. I czasami nie widać. Ale nie, Częstochowa to jest jedna z naprawdę ogromnej grupy nazw polskich miejscowości i miast, które wzięły się od imienia jakiegoś. To w tym wypadku to było imię Częstoch. Było kiedyś takie imię Częstoch. I właśnie Częstochowa to była osada Częstocha. A wspomnieliśmy o tych górach, dolinach. Sporo jest takich przykładów, które odnoszą się do ukształtowania terenu. Bardzo. Tak? To znaczy to jest też druga grupa, ogromna grupa nazw miejscowych, które odnoszą się do ukształtowania terenu. Na przykład? I na przykład Gniezno. Bo wiąże się tę nazwę z gniazdem i rzeczywiście ja bym tu chodziło... Tak wiązał, tak. Tak, i rzeczywiście... Początki państwowości. Tak, tu rzeczywiście chodziło o gniazdo, tylko nie o to gniazdo ptasie. To potem z tym gniazdem ptasim jakby powiązano z legendą, to znaczy to się ładnie tak w tym, to, ta nazwa może do tej legendy... Może ten orzeł biały tak, tak, pasowała. Gdzieś tam tak, natomiast chodzi tutaj dojrzewał. O gniazdo... Tak, natomiast chodzi tutaj o gniazdo w takim dawnym znaczeniu, to znaczy takie ukształtowanie terenu, takie jakby wgłębienie, kotlina. Mhm. I też, no naprawdę mamy mnóstwo innych nazw związanych z ukształtowaniem terenu. Hełm, pisane oczywiście przez CH, to jest po prostu wzgórze. Hel na przykład. Hel, ta nazwa Hel oddaje dokładnie to, co tam jest na tym Helu i w tym Helu, bo na półwyspie w miejscowości, to znaczy cypel ziemi wchodzący w wodę, czyli ta nazwa dokładnie odnosi się do tego, co to jest. A Warszawa? A Warszawa to była osada Warsza, bo kiedyś mówiono Warszewa, i było czyli miasto, nie od Warsa i Sawy? Nie od Warsa i Sawy. Była miejscowość, nazwa miejscowości, znaczy było imię Warsz i po prostu Warszawa to była osada Warsza. Tak samo oczywiście Stanisławów, Jędrzejów i tak dalej, tego typu różne miejscowości wywodzą się od nas, od imion, na przykład Pabianice. Mm-hmm. To był Fabian, to były Fabianice kiedyś. A Kurnik na przykład pod Poznaniem? Co coś wspólnego z kurami zapewne, tak? Z kurami nie do końca, nie. To znaczy nie z tymi kurami, o które nam chodzi, ale co ciekawe, Kurnik rzeczywiście był przez długi czas zapisywany przez U otwarte, oczywiście teraz piszemy już od dawna przez ukryskowane, przez okryskowane, ale tutaj nie było tych kur w dzisiejszym rozumieniu, tylko kury jako ptactwo leśne. Inaczej mówiąc, ten Kurnik to było siedlisko kurów leśnych i to właśnie upamiętniła ta nazwa. Swojego czasu zainteresowała mnie nazwa miejscowości Pupy. Mm-hmm. Bardzo wszakże malownicza i wdzięczna. Teraz to jest Spychowo od 60 roku. Przy czym to w ogóle nie jest związane z tym słynnym Jurandem. Po pierwsze sprawdziłem, że on mieszkał w miejscowości Spychów. Aha, a nie Spychowo, więc na oczy nie widział Spychowa. Jeśli w ogóle, to na jedno. Potem było Spychowo, wcześniej jak powiedziałem, Pupy. No, zmieniono nazwę. Może dlatego... Parafrazując Zagłobę, skoro już nawiązaliśmy do niego, że mieszkać tam ciężko i opuszczać niepolitycznie. No tak, ale sądzę, że zmieniono tę nazwę, dlatego że jednak nikt nie chciał mieszkać w Pupach. Chociaż jest na przykład miejscowość Kup na Opolszczyźnie, zdaje się. Ale to jest ten Kup. To nie ma nic. No tak, to taki pojedynczy, taki niewinny. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Katarzyna Kłosińska po 17.30. Autopromocja. W najbliższej zagadkowej niedzieli porozmawiamy o architekturze, czyli o tym, dlaczego ludzie chcą mieszkać w dobrze zaprojektowanych domach i miastach i czemu chcą przebywać w ładnej przestrzeni. Ponadto przyrządzimy coś pysznego z czekolady, będziemy polecać ciekawe książki i oczywiście zadamy mnóstwo zagadek. Zapraszam w niedzielę po 7 rano. Katarzyna Pruchnicka. Sponsorem audycji jest Egmont, wydawca najnowszej książki Brandona Mula Łupieżcy Niebios. Autopromocja. Troszkę przedłużyłem się spotkanie z panią profesor. Przepraszam, 17.32. Czas na skrót. Beniamin Filip. 124 osoby z zarzutami po zamieszkach w Warszawie w czasie Marszu Niepodległości. Do tej pory sąd skazał prawie 30 chuliganów, z czego 8 na kary bezwzględnego więzienia, informuje rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Marcin Łuchowski. Najsurowsza kara to było 1,5 roku pozbawienia wolności. W 12 sprawach orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem. Wydano również 6 wyroków uniewinniających. W związku z wtorkowymi burdami policjanci zatrzymali w Warszawie prawie 300 osób. Terroryści Państwa Islamskiego popełniają w Syrii zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości na masową skalę, piszą w specjalnym raporcie inspektorzy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na porządku dziennym są tam publiczne egzekucje, tortury i gwałty. Śledczy ONZ apelują o postawienie winnych tych przestępstw przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Obcy okręt podwodny naruszył szwedzkie wody terytorialne, przyznał to dziś oficjalnie w Sztokholmie naczelny dowódca szwedzkich sił zbrojnych. Jak informował, świadczyć o tym mają zdjęcia z połowy października, ślady na dnie oraz zapisy szeregu monitorujących wody urządzeń. Generał Goransson nie podał jednak narodowości podwodnego intruza. Nie wyjaśnił też, dlaczego siły zbrojne Szwecji nie zmusiły go do wypłynięcia na powierzchnię. Poszukiwany pod Paryżem dziki kot to nie jest tygrys. W okolicach Disneylandu trwają poszukiwania zwierzaka, którego zauważono tam wczoraj. Nie wiadomo, skąd się tam wziął. Kota poszukuje kilkuset policjantów i żołnierzy. Park dzikich kotów leżący 30 km od Montevrain zapewnia, że nie uciekł stamtąd żadne zwierzę. To tyle w skrócie. W serwisie o 18 wrócimy do ostatnich godzin kampanii przed wyborami samorządowymi. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Tego nikt się nie spodziewał. Wzrost gospodarczy wcale nie zwalnia. 3,3% wyższy niż przed rokiem był w trzecim kwartale nasz PKB. To pierwsze szacunki Głównego Urzędu Statystycznego, o pół punktu lepsze niż to, czego spodziewali się rynkowi analitycy. W głosach ekonomistów słychać trochę skruchy, trochę zdziwienia, no i nieco dumy. Tego spowolnienia, którego spodziewaliśmy się w trzecim kwartale, w zasadzie nie było. Bardzo wyraźnie to widać w danych po odsezonowaniu, w przypadku których wzrost gospodarczy wyniósł 3,4%, podobnie jak w drugim kwartale. Tak mówi główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski. Gdyby wziąć pod lupę dane właśnie odsezonowane, to mamy wynik najlepszy w Europie, stwierdziło w komentarzu Ministerstwo Finansów. Ale ekonomiści podkreślają, że nie bez znaczenia jest zmiana metodologii wyliczania wzrostu gospodarczego. Jak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, te zastosowano w ubiegłym kwartale po raz pierwszy. Po liczeniu do PKB, między innymi dochodów z handlu narkotykami, czyli z tej działalności nielegalnej prostytucji, szacunki zostały podwyższone. Nie tylko w Polsce statystycy publikowali dziś dane o rozwoju gospodarczym. Swoje wyliczenia przedstawił też Eurostat. W trzecim kwartale PKB strefy euro był o 0,2% wyższy niż przed rokiem, a to oznacza, że wzrost gospodarczy wreszcie drgnął do góry. Na koniec półrocza wynik był o 0,1 punktu gorszy. Stało się tak głównie dzięki poprawie wyników w Niemczech i we Francji. Nie widać końca obniżek cen paliw na stacjach benzynowych. Spadki cen benzyny i oleju napędowego, mimo że są coraz mniejsze, powinny być kontynuowane w przyszłym tygodniu. Tak mówią analitycy tego rynku. Średnio za litr benzyny 95 płaci się teraz 5,07 zł, a za litr oleju równo 5 zł. Holandia mogła złamać prawo i wspierać firmę Starbucks, właściciela największej na świecie sieci kawiarni. Tak orzekła Komisja Europejska, która skierowała w tej sprawie list do holenderskiego rządu. Komisja bada, czy Starbucks nie miał zbyt dużych preferencji podatkowych w tym kraju. Co innego twierdzą holenderskie władze, te utrzymują, że wszystko było zgodne z prawem. Na koniec sprawdzamy, co dzieje się na giełdach. Zielony koniec tygodnia na giełdzie w Warszawie. Dziś WIG20 do góry o ponad 1%. Lekko nad kreską jest w tej chwili indeks amerykańskiej giełdy, czyli S&P 500. 0,04% zyskuje. A złoty pokrzepiony danymi o wzroście gospodarczym. Kursy o 1,2 grosze w dół. Euro 4,22, dolar 3,38, funt 5,29, a frank szwajcarski 3,51 groszy. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. To a propos pokrzepienia, zadamy niebawem trudne pytanie. Kiedy zaczyna się starość? Ja mam 73 lata. Przeskoczę jeszcze nie jednego młodszego dużo, bo wiem, że chcę i wiem, że to zrobię. W normalnym, codziennym życiu i chyba w myśleniu jakimś pozytywnym. Jestem stara ciałem, a młoda duchem. Ile pani ma lat? Panią, a co pani chciała powiedzieć? A właśnie. Za 19 minut, godzina 18. Prognoza za chwilę? Prognoza na jesień. I to nie będzie jesień życia. Proszę Państwa, wieczorem w nocy pochmurno, bez mgieł, deszczu od 3 stopni na Podlasiu do 6 w centrum, 8 na Dolnym Śląsku. Jutro sporo chmur, będą przejaśnienia, nadal ciepło od 6 do 14. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Idą szare i pochmurne dni. Nawet psy będą smutne. Może słońce jeszcze zaświeci? Może. Jedno jest pewne. Spacer 16 listopada obowiązkowy. 16 listopada wybieramy radnych gmin, powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. Informacji szukaj na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki już do nabycia w sklepach Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie, a opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Oto i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro.

tonight in the face of the light with you. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór. Kilka godzin do końca kampanii wyborczej. Ostatnie dni, żeby zdecydować, kogo poprzeć w wyborach samorządowych. No i czy wybrać się w niedzielę do lokalu wyborczego. W naszym studiu Joanna Załuska z Fundacji Batorego, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór. Dobry wieczór. I w drodze do naszego studia prezydent Centrum imienia Adama Smitha, prawnik profesor Robert Gwiazdowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę nie łamać po drodze do nas przepisów ruchu drogowego, panie profesorze, ale proszę też odpowiedzieć na pytanie, czy złamie pan swoją zasadę i zagłosuje tym razem w wyborach. Ja chciałem powiedzieć, że to nie jest moja zasada. Ja głoszę tylko i wyłącznie, że mam prawo nie pójść. I powiedziałem o tym głośno w momencie, gdy zaczęła się taka dosyć dziwna nagonka na tych, którzy głosować nie chodzą, połączona z twierdzeniem, że jak głosujesz, nie masz prawa krytykować. No bo ja takiego czasu nie za bardzo rozumiem. Ja nigdy nie mówiłem, że nie będę głosował w wyborach samorządowych czy prezydenckich, w których są jednomandatowe okręgi wyborcze, bo tego się pan domagał, panie profesorze. No więc pytanie, czym spróbuje pani dyrektor ewentualnie przekonać pana profesora i innych niezdecydowanych albo takich, którzy zamierzają nie pójść głosować, do zmiany zdania? Przede wszystkim te wybory samorządowe są ważne dla naszego życia codziennego, dla jakości naszego życia, bo wybrane władze decydują o takich sprawach jak szkoły na terenie gminy, czy na przykład będzie zamknięta szkoła, czy też będzie funkcjonowała dalej, czy dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu. Decydują władze o wydatkach z naszej wspólnej kasy. Są to duże fundusze, bo ponad 170 miliardów złotych. Także warto, moim zdaniem, bardzo warto jest iść głosować, ale przede wszystkim głosować świadomie. To znaczy wcześniej zapoznać się, znaleźć informacje na temat kandydatek i kandydatów. No to w związku z tym pytanie, jak tych informacji szukać? Czy rzeczywiście jest tak, że dzisiaj na kilkadziesiąt godzin przed głosowaniem jestem w stanie w pełni świadomie zagłosować, to znaczy zdobyć te informacje, o których pani mówi? To znaczy jesteśmy w stanie świadomie zagłosować, aczkolwiek nie jest to takie bardzo proste. Wymaga to od nas wysiłku, ale to też nie jest takie złe, żeby się wysilić, poszukać odpowiedniego człowieka, który będzie reprezentował nasze interesy i da nam też takie poczucie, że oddajemy naszą gminę w dobre ręce. To znaczy załóżmy, że mam dobrą wolę, jestem człowiekiem, który chce się dowiedzieć i co mam zrobić? Ja byłam na spotkaniu przedwyborczym. Dotarł do mnie komitet wyborczy, który zaprosił mnie na spotkanie przedwyborcze i muszę powiedzieć, że byłam pod bardzo dobrym, zrobili na mnie bardzo dobre wrażenie ci młodzi ludzie, bo to byli młodzi ludzie, którzy już sporo w naszej dzielnicy zrobili, mają konkretne dalsze plany, chcą działać i ja poczułam się nawet tak zobowiązana do tego, żeby ich wesprzeć, bo proszę sobie wyobrazić, że na to spotkanie, na 2000 zaproszeń, które oni rozdali wśród mieszkańców naszej okolicy, na zebranie przyszło 5 osób, w tym ja. A jeśli nie mam tyle szczęścia i nie dostałem zaproszenia na żadne spotkanie wyborcze, jeśli w mojej skrzynce nie pojawiały się ulotki wyborcze, a do mojego mieszkania zapukał jeden, dosłownie jeden kandydat startujących w tych wyborach samorządowych, to co mogę jeszcze zrobić, żeby się dowiedzieć? Trzeba takiego kandydata przepytać, to znaczy nie bać się rozmawiać też, bo niektórzy kandydaci kandydaci narzekają, że z kolei wyborcy nie są zainteresowani, więc absolutnie nie bać się zadawać pytania. Natomiast można również znaleźć informacje na portalu mamprawowiedzieć.pl, który polecam radiosłuchaczom. Tam jest grupa osób, grupa kandydatów odpowiedziała na dość niestety skomplikowany kwestionariusz, ale dający mieszkańcom wyobrażenie o tym, co dany kandydat lub kandydatka chcą zrobić. Tyle, że jeśli zajrzymy do tego portalu mamprawowiedzieć.pl, to z grupy czasem kilkudziesięciu czy ponad 100 kandydatów na tę ankietę odpowiedziało 10, kilkunastu. Ale to nie jest problem. To jakby tym gorzej dla kandydatów, którzy nie odpowiedzieli, bo my mamy wybrać w Warszawie na przykład, mamy znaleźć 4 kandydatów. Jednego do Rady Gminy, jednego na prezydenta, jednego do Sejmiku i do Rady Dzielnicy jedną osobę, więc nie jest to takie skomplikowane. To teraz wyjaśniamy, co się w międzyczasie działo, kiedy rozmawialiśmy. Pan profesor przemieścił się skutecznie do naszego studia. Witamy, dobry wieczór. Wyborcy jechali już się szykowali na niedzielę. Na ulicy Puławskiej 3 pasy zajęte po to, żeby w końcu mogli zjechać z lewego na prawy i skręcić w dolną, ale to się nie udaje, bo ci, którzy jadą normalnie, stoją na prawym od kilku kilometrów. Politycy w takich momentach mówią, no w Warszawie są korki, trzeba z tym zrobić porządek w najbliższych wyborach. Będzie okazja w najbliższą niedzielę. Panie profesorze, no w takich sytuacjach słyszymy często, że wybory to święto demokracji, że głosowanie w wyborach to jest nasz obywatelski obowiązek. Właśnie, a to ja rozumiem, że nie było słuchać tych herezji moich. Krótko tylko jedno zdanie, a potem... Zagłuszaliśmy. Zniknął pan nam z eteru. Otóż pewne nieporozumienie wynika z faktu, że tak, ja nie prowadzę kampanii negatywnej, antywyborczej. Czyli nie zachęca pan do tego, żeby nie głosować w wyborach? Absolutnie nie. Po drugie, nie krytykuję tych, którzy chodzą głosować. To o co panu chodzi? A właśnie, ja się tylko bronię przed tymi, którzy mnie krytykują, że ja nie chodzę. To nie bo ja. To jest mój wybór. Cała walka polegała na tym, że mamy wybór. I teraz odróżnię dwie rzeczy. Po pierwsze, nigdy nie deklarowałem, że nie pójdę na wybory samorządowe czy prezydenckie. Tam gdzie pan pójdzie głosować. Gdzie są okręgi? Czyli w najbliższą niedzielę pan idzie głosować. Tak? Ale to nie w Warszawie. To są dwie różne rzeczy. Dwie różne rzeczy. Natomiast absolutnie nie pójdę nigdy na głosowanie w okręgach wielomandatowych, w których wystawiane są listy partii finansowanych z budżetu. No i mówi pan i pisze w swoich tekstach między innymi tak. Moim zdaniem wyborów dokonują dziś liderzy partyjni, ustalając listy wyborcze. Powinno się wybierać ludzi, a nie partie. To jest. Wybory samorządowe dają taką możliwość. Nie tylko partie startują nie, w tych wszędzie, wyborach. Niestety. Ale w Warszawie można? W Warszawie można znaleźć komitety wyborców niepartyjne? No, przede wszystkim są wybory prezydenckie. I tutaj już wygrywa jeden. Więc to jest zupełnie inna sytuacja. Poza tym samorząd jest bliżej ludzi, a rząd jest daleko, bardzo daleko. Ja zauważyłem, jak robiliśmy program specjalnej strefy demograficznej dla województwa opolskiego, że tam w tym Opolu ci samorządowcy to są ludzie oddani swojemu miastu, województwu, którzy wiedzą, o co chodzi, a przyszedł dość z Warszawy, to inny świat. To teraz w ogóle spróbujmy spotkać państwa poglądy, opinie i wyobrażenie o tych wyborach. Pani dyrektor, lepiej pani zdaniem jest, żeby ktoś, kto nie interesuje się wyborami, nie zna kandydatów, głosował mimo wszystko w wyborach, nie do końca świadomie, czyli zagrał w taką ruletkę czy w totolotka wyborczego, czy lepiej jednak, żeby został w domu i nie zagłosował? Wie pan, my zachęcamy do tego, żeby świadomie głosować, bo ważne jest to jest ten stan idealny, ale świat idealny wybór. Nie jest. I co zrobić w sytuacji, kiedy nie uda mi się poznać kandydatów i coś muszę teraz zdecydować? Pójść głosować w ciemno, dużo czy jednak nie? Jest jeszcze dużo czasu i uważam, że w piątek wieczorem mówienie, że jeszcze nie zdążę kandydata, to jest stanowczo przedwcześnie, żeby mieć taki ból głowy. Ja naprawdę zachęcałabym do tego, żeby skorzystać z portalu Mam Prawo Wiedzieć, z informacji w internecie. Damy radę znaleźć odpowiednich kandydatów lub kandydatki. Natomiast do pana profesora, to mi się wydaje, że absolutnie nie można, mamy prawo, udział w wyborach to jest prawo, można z niego korzystać. lub nie korzystać. I tutaj się na pewno spotkamy. Ja należę do osób, które głosują. W wyborach samorządowych będę głosowała, bo Warszawa to moje miasto, mi zależy. Wydaje mi się, że nawet w wyborach proporcjonalnych zawsze głosujemy na człowieka. I to nie jest tak, że musimy postawić krzyżyk przy pierwszym nazwisku na liście. Możemy poszukać osoby, którą znamy, cenimy, kierować się właśnie tą świadomością, co zrobi. To jest niestety tak zwana geografia wyborcza. Odpowiednio ustawia się, to nie przejęzyczenie, okręgi wyborcze, żeby pasowały. Potem tworzy się listy kandydatów. Ja przepraszam, ale kiedyś towarzysz Gierek z towarzyszem, nie wiem, Babiuchem szeptali po cichu, kto będzie na liście Frontu Jedności Narodu. Byli partią, byli w partii, która była finansowana przez obywateli z budżetu państwa. Dzisiaj pod tym względem nic się nie zmieniło. Mamy panów, którzy w zaciszu gabinetu, albo panie, ustalają listę kandydatów, są finansowani z budżetu centralnego. W związku powyższym listy lokalnych komitetów wyborczych mają dosyć nikłe szanse przebicia się z uwagi na nacisk propagandowy partii mających niebywałe pieniądze pochodzące z dotacji budżetowej. To może jest to czas na wprowadzenie do polskiego prawa takiego rozwiązania, które pozwala na tak zwane głosowanie białe, czyli na niepoparcie żadnego z kandydatów. No to nie trzeba nic wprowadzać, bo takie rozwiązanie jest. Można po prostu pójść i skreślić wszystkich. Tylko że wtedy nie wiadomo, dlaczego głos jest nieważny. Nie wiemy, dlaczego głosy, które są nieważne, takimi właśnie są i trwają dyskusje, czy to było fałszerstwo wyborcze, czy coś innego się wydarzyło. Tutaj byłaby jasna sytuacja. Taka liczba głosów oddana jest na nikogo, czyli w ramach protestu. Znaczy mi się wydaje, że jednak wybory są po to, żeby wyłonić władzę. I zaznaczanie kogoś, tego, że żaden z powyższych, no to jest trochę rodzaj sondażu może bardziej. Natomiast chciałabym wrócić do tego, o czym mówił pan profesor, że nie ma szansy wybrać swojego. No rzeczywiście jest tak, swojego kandydata z listy niepartyjnej w wyborach proporcjonalnych. To znaczy, rzeczywiście małym lokalnym komitetom jest trudniej, bo nawet prawo wyborcze faworyzuje de facto duże ogólnopolskie komitety. Tak. Natomiast energia ludzi, energia lokalnych działaczek i działaczy jest tak duża, że oni wchodzą do rad i to jest możliwe. W tym i na roku ochocie, po raz pierwszy tak to silnie widać. I tak, bo fenomen tych ruchów przecież obywatelskich, ale nawet w poprzednich wyborach w mojej dzielnicy do rady wyszła działaczka, która musiała pokonać ten 5% z małego komitetu, która musiała pokonać 5% próg i ona sama mówi, jak wiele się zmieniło w radzie dzięki temu, że wszedł też człowiek z lokalnej społeczności. Króciutko na koniec, panie profesorze, ma pan świadomość, że jeśli pan nie idzie głosować, to wybiorą za pana inni, ci, którzy pójdą głosować, czyli ten twardy, zmobilizowany elektorat. To jeden z tych argumentów, który pada w dyskusji. Oczywiście. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że sposób wyłaniania kandydatów jest taki, że nie ma na kogo głosować. A ja nie jestem zwolennikiem teorii mniejszego zła. Poza tym, ja nie lubię legitymizować systemu, który mi się nie podoba. Pytanie, czy nie głosując i tak go proszę, nie legitymizujemy? Proszę no nie, bo im mniej ludzi chodzi do urny wyborczej, tym mniejsza legitymizacja, tak? Ale proszę rządzić tak ktoś proszę będzie. Zwrócić uwagę na to, co się działo przez od 91 roku, jeśli chodzi o zmianę w ordynacji wyborczej. To jest Joanna Załuska, dla Robert Gwiazdowski. Nie chcę głosować. Bardzo dziękuję za spotkanie, Marcin Zaborski. Dziękuję. Do usłyszenia. Autopromocja. Z wykształcenia matematyk. Sam mówi, że to słychać w jego muzyce. Doskonały pianista, kompozytor i producent. Krzysztof Kobyliński. Wystąpi w niedzielę w naszym studiu razem ze swoim izraelsko-kolumbijskim zespołem. Transmisja koncertu o 25. Zapraszam. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3, dostępny w 4 kolorach za jedyne 1899 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. W nowym, magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Ford Transit.